Drie uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Opnieuw is een parlementariër van de Britse Labour-partij opgestapt. Het gaat om Joan Ryan. Ze vertrekt uit onvrede over de koers van leider Jeremy Corbyn. Ryan is het achtste partijlid in twee dagen dat zich terugtrekt. De acht nemen het Corbyn kwalijk hoe hij binnen de partij is omgegaan met antisemitisme. Ryan spreekt in een verklaring van een cultuur van anti-Joods racisme. Ook neemt ze afstand van de Brexit-strategie van Corbyn. Bij een brand in de Canadese stad Halifax zijn 7 Syrische vluchtelingenkinderen uit één gezin om het leven gekomen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 14 jaar. De vader raakte zwaar gewond bij een poging de kinderen te redden. Ook de moeder ligt gewond in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het gezin kwam in 2017 naar Canada nadat het de Syrische burgeroorlog was ontvlucht. Honderdduizenden mensen hebben sinds de invoering in 2008 geen kindgebonden budget ontvangen, terwijl ze er wel recht op hadden. Dat schrijft staatssecretaris Van Ark aan de Tweede Kamer. Het gaat om gezinnen bij wie de toeslag werd stopgezet omdat ze niet meer aan de voorwaarden voldeden. Wanneer ze weer wel aan de voorwaarden zouden voldoen, zou de toeslag automatisch worden hervat, maar dat gebeurde niet. De fout komt door problemen bij de Belastingdienst en levert de staat een tegenvaller op van mogelijk bijna 450 miljoen euro aan compensatiegelden. In Parijs is afgelopen avond een demonstratie gehouden tegen het oplaaiende antisemitisme in Frankrijk. Er waren duizenden demonstranten, onder wie de oud-presidenten Sarkozy en Hollande. In Frankrijk, waar veel Joden wonen, is het aantal antisemitische incidenten sterk toegenomen. Gisteren werden op een Joodse begraafplaats meer dan 90 graven beklad met hakenkruizen en leuzen. Het weer vannacht wisselend bewolkt. De temperatuur daalt naar 4 tot 6 graden. Overdag op de meeste plaatsen droog, met nu en dan zon. In het noorden kan wat regen vallen. Het wordt dan zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Meerte van der Drift. Waarom is een zebra zwart-wit gestreept? Ja, misschien heb je het wel eens afgevraagd. Ook wetenschappers breken zich daar al jarenlang het hoofd over. Maar nu is er een nieuwe theorie. Daar hoor je zo alles over van onze wetenschapsjournalist Bouwe van Straten. En dan, rond 2:30, brengen we een klassieker uit de literatuur opnieuw onder de aandacht. We gaan het hebben over James Baldwin, een Amerikaanse schrijver, activist en de stem van de Civil Rights Movement. Eerst Sam Cooke met zijn nummer over burgerrechten, A Change Is Gonna Come. Like the river I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother. Say, brother, help me, please. But he winds

Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Naar NPO Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. Radio 1. De verbinding met de studio is verbroken. Zodra we dit hersteld hebben, zijn we bij u terug. As you spoke, you must have known it was a kind of home inside. I stood and watched my happiness drift outwards with the tide. The dunes. the swells join in the search for sun and sand. For me, it's just a joyless place where this loneliness. Biologen hebben zich er al vaak het hoofd over gebroken. Waarom heeft een zebra zwart-witte strepen? Dat gaat totaal tegen het concept schutkleur in. Maar wetenschappers hebben een nieuwe mogelijke verklaring voor deze vreemde kleurencombinatie ontdekt. Bij ons is weer aangeschoven wetenschapsjournalist Bouwe van Straten. Hi. Vertel, hoe zit dit? Ja, ze hebben inderdaad een mogelijk nieuw voordeel ontdekt van die strepen. Het zou namelijk kunnen dat vliegen in de war brengt. En dat ze daardoor minder gestoken worden door vliegen. Dus die zwart-witte strepen die de zebra heeft, brengen de vliegen in de war? Dat lijkt inderdaad, ja. Het is namelijk zo, blijkt uit het onderzoek, dat vliegen die op zebra's afvliegen, dat die dan niet voldoende afremmen. Gek genoeg. En daardoor stuiteren ze als het ware tegen die zebra aan en vliegen ze weer weg voordat ze die zebra hebben kunnen steken. En aangezien vliegen wel ziektes over kunnen brengen, krijgen die zebra's dan ook minder last van die ziektes, is het idee. Dus daardoor in de evolutie zijn ze zo gekleurd gebleven? Nou, dat is inderdaad een mogelijke verklaring. In ieder geval lijkt het erop dat die vliegen in de war raken door die strepen. En ja, hoe dat dan precies zit, blijkbaar kunnen ze misschien de afstand niet goed inschatten. Raken ze in de war van die afwisselend zwart-witte banen. Misschien dat ze er wel doorheen proberen te vliegen, dat is allemaal onduidelijk. Maar er gaat iets mis in ieder geval. Want hoe weten de onderzoekers zeker dat het aan die strepen ligt? Zou het ook kunnen dat het aan iets anders ligt? Aan de geur? Of? Nou ja, dat zou in principe kunnen, maar dat hebben ze wel goed proberen te ondervangen. Want ze hebben namelijk twee paarden genomen. Niet zebra's, maar twee paarden. En die hebben ze alle twee een jasje aangetrokken. Die ene hebben ze een hoes in de kleur van een paard gewoon aangetrokken. Ja. En die andere hebben ze een soort zebrapakje aangetrokken. In zwart-witte strepen. Dus dan zou je zeggen de geur, de hoogte, alles is gelijk. Want ja, het zijn twee precies. Paarden. Ja, warmte, weet ik veel. Ja. Dat is allemaal identiek. Het enige verschil is dan nog die strepen. En dan zie je dus inderdaad dat er evenveel vliegen, zowel op het ene als op het andere paard, afvliegen. Dus daar zit het verschil niet in. En ze vliegen er ook met dezelfde snelheid op af. Ze hebben het namelijk met camera's allemaal geregistreerd, precies wat er gebeurt en helemaal geanalyseerd. Alleen in dat laatste stukje naar het paard toe blijkt dus, als ze zo'n zebrahoes aan hebben, dat ze vergeten om af te remmen en tegen die hoes aanknallen en dus weer wegstuiteren als het ware. Jeetje, ik heb het wel eens gezien in een weiland, een paard met zo'n vliegendeken die zeg maar beschermt tegen de vliegjes met een zebra motief. Die schijnen inderdaad te bestaan. Ik dacht dat een soort, ja, een beetje een geintje was, zeg maar. Het zou je denken, dat soort dingen heb je in de vreemdste kleurencombinaties, ja. Natuurlijk. Dus dat zou inderdaad nemen. Ik heb ook wel eens gehoord dat inderdaad als een soort van antivliegendekens of zo verkocht wordt. Ah. Dus het is niet helemaal nieuw op zich. Maar ze hebben in dit onderzoek dus wel heel precies onderzocht van, nou ja, waarom werkt dit? En daar zijn ze dus nu wel een beetje achtergekomen. Zo'n deken is helemaal niet voor de grap. Dat werkt, dat werkt niet, dus echt. Fascinerend onderzoek. Ja. Maar wat is dan de echte reden dat de zebra strepen heeft? Ja, dat is lastig. Dit lijkt dus wel een reden te kunnen zijn. Maar kijk, je hebt natuurlijk in de natuur altijd heel veel variatie gewoon. Hè. Zodra twee dieren het met elkaar doen en een kind krijgen, dan is dat kind weer een beetje anders. En zo ontstaat er gewoon steeds meer variatie. Dus dat is op zich niet zo raadselachtig. De vraag is alleen, hoe kan het dat zo'n bepaalde variatie blijft bestaan? En dat is bij zo'n zebra heel raadselachtig, want die staan daar gewoon zwart-wit gestreept op de Afrikaanse steppen. En dan zou je denken van, nou, als roofdier is dat wel heel makkelijk. Hè? Het is alsof zo'n zebra zegt, kijk, hier sta ik, eet mij maar op. Ja, een soort grote pijl, ja. Ja, precies. Dus de vraag is eigenlijk, hoe kan het dat zebra's nog steeds bestaan, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ze niet opgegeten zijn door roofdieren. Ja, nou is daar wel een theorie over. De vraag is of die ook echt klopt, maar je moet je realiseren dat zebra's kuddedieren zijn. Dus die staan allemaal bij elkaar. En zo'n leeuw, een roofdier, hè, die wil zo'n zebra pakken. Die moet zich concentreren op een zebra. Hij kan ze niet allemaal pakken. En dat doen ze meestal ook. En dan gaan ze meestal op zoek naar een zwak exemplaar. Een dier wat tekenen vertoont van zwakte, waardoor die hem makkelijker kan pakken. En dat is dus waar het bij zebra's dan misgaat. Want door al die strepen kan die verschillende zebra's niet uit elkaar halen. Dus het voor hem is één grote dansende chaos van streepjes en zo. En dan lukt het hem gewoon niet om langdurig op één zebra te concentreren. En is het moeilijker om hem te pakken. Dat zou een mogelijke theorie kunnen zijn voor waarom de zebra's niet allemaal worden opgegeten door leeuwen. Oh jeetje, maar want je zou denken als een ander soort beest die wel bruin is, dan zou het toch ook op elkaar kunnen lijken? Dat is waar. Maar, ja, nee, ja. Maar die streepjes die brengen... Je hebt toch ook wel van die... Nou, door het grote contrast tussen dat wit en zwart... dat kan natuurlijk wel een werking hebben. Je hebt ook wel van die visuele illusies... die voor onze ogen gaan dansen als je er te lang naar kijkt. Dus zo'n effect zou het kunnen hebben. Maar ik moet er meteen bij zeggen... dit is ook een theorie, zei ik al. Ja. En er zijn ook weer wetenschappers die zeggen... ja, dat klinkt leuk, maar uit onze experimenten blijkt toch iets anders. Maar het zou dus wel een reden kunnen zijn dat ze nog steeds bestaan. Die dat zou een reden kunnen zijn, ja. Ja, zeker. Ja. Is er nog een reden dat zebra's het als soort nog steeds hebben kunnen overleven? Ja, er zijn wel meerdere mogelijke verklaringen. Wat ik zelf wel een mooie vind ook is de mogelijkheid dat het een bijdrage zou kunnen leveren aan hitteregulatie. Het is een beetje, deze heb ik nog nooit gehoord. Ja, dat is wel een leuke. Want kijk, kleuren reflecteren op een andere manier. Hè? Je kan bijvoorbeeld als het heel heet is ook beter een witte auto hebben dan een zwarte auto. Omdat die witte auto de warmte buiten houdt. En dat heb je bij zo'n zebra heb je dat ook voor een deel. Merk je ook met een zwart shirt. Precies, daar krijg je het heel warm in. En wat er dan bij zo'n zebra zou gebeuren... is dat die witte strepen reflecteren de warmte... en die zwarte strepen die absorberen juist de warmte. En warme lucht die stijgt op. En koelere lucht minder. Dus dan krijg je een soort luchtstroming op de huid van die zebra. En die luchtstroming zou dan voor verkoeling zorgen. Dat is de theorie. Dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn... voor het bestaan van die strepen op zebra's. Jeetje, maar dat is dus ook nog niet zeker. Zijn er nog meer? Nou ja, ik zal er nog eentje noemen. Dat is vrij voor de hand liggend. Dat is seksuele selectie. Hè, dat kan natuurlijk altijd. Het kan zijn dat mannetjes zebra's gewoon helemaal wild worden. Van vrouwtjes met enorm veel strepen. Of andersom, hè, dat de vrouwtjes het bij mannen aantrekkelijk vinden. En dan zouden dus de zebra's met de meeste strepen de meeste nakomelingen krijgen. En dan krijg je dus steeds meer zebra's met steeds meer strepen. Hè, dat is gewoon een evolutionaire verklaring dan. Selectie, oké. Okay. Ja. Nou, dus die strepen kunnen voor camouflage zorgen. Ze kunnen voor verkoeling zorgen. Door die zwart-witte kleuren zouden vliegen op afstand. En het staat gewoon heel charmant eigenlijk. Ja, ja. Maar is dat de echte reden dat zebra's strepen hebben? Nou ja, het is bij dit soort dingen altijd zo. Het is voor evolutie heb je heel vaak dat worden just so stories genoemd. Dat zijn verklaringen die je gewoon op je stoel kunt bedenken. He, van zo zou het wel gelopen kunnen zijn. En alles wat ik nu verteld heb, dat zou heel goed zo kunnen zijn. De vraag is altijd, is het ook zo? Kan je het testen? Precies. Ja. En al deze theorieën zijn wel getest. En de wetenschappers die dit nu onderzoek hebben gedaan... He, met die vliegen, die zeggen... al die andere theorieën, daar blijft niet zoveel van over... als je echt testen gaat doen. En ze zeggen, alleen nu met die vliegen... Dat heeft echt een meetbaar effect, zeg maar. Dat is de meest meetbare reden. Ja, ja. Nou, is het natuurlijk wel zo. Dit zijn de wetenschappers die deze test hebben gedaan. Dus die zeggen, kijk, onze test, daar blijkt echt uit dat. Het is altijd de vraag of het... Hè, ik ben zelf nooit zo van de één verklaring modellen. Hè. Ik vind het altijd heel plausibel als er meerdere factoren een rol spelen. En dat zou hier ook heel goed het geval kunnen zijn. Een combinatie. Ja, precies. Maar goed, uit deze test blijkt dat dit echt wel echt een rol kan spelen. Nou, je het heeft echt een duidelijk effect. Maar dat ze er gewoon sexy uitzien, ja, ik geloof er ook wel in. Je ziet niet voor niets het allemaal op kleding, toch? Ja, maar dat is voor mensen dan. Dat voor zebra's ook zo is weer de vraag natuurlijk. Waarschijnlijk wel, want ze bestaan nog steeds, zeker. Ja. Nou, ik vind het een spannende theorie. Bouwe van Straat, dank je wel. Graag gedaan. Can we have a talk about the other day? Just wanna make sure that we're okay. So are we alright? So sorry, but I had a show on my mind. Every single time I've been pushing you away to the lonely truth. The truth in which I didn't make time. I had a song in my mind. And still you're there in the crowd tonight. Between the hands waving left to right. I can be a pain from time to time, I know. You're always head shaking, noise making, cheering me on. In that front row, I'm ready to give you all I can give you. Head shaking, noise making, cheering me on. In that front row, I'm ready to give you all I can give you. It could very well be the other way around. You in the spotlight, me in the crowd. Stealing the show, giving it all. Turn tickets into memories. Cheering for you and not me. hands waving left to right. I can be a pain from time to time. Whoa, is there in the crowd tonight? Between the hands waving left to right, I can be a pain from time to time. Whoa. Met Front Row Ticket. En we zijn weer helemaal terug. Alles werkt, dus ik kan gelukkig alles laten horen wat ik aan het begin van het uur beloofd heb. Focus. Op NPO Radio 1. Onlangs verschenen twee klassieke titels van de Amerikaanse schrijver James Baldwin in een nieuw Nederlandse vertaling door Harm Damstra. De roman heet Als Beale Street kon praten. En het boekje Niet door water, maar door vuur. Twee persoonlijke, gepassioneerde boeken waarin de auteur schrijft over liefde, geloof en hypocrisie in een land van vrijheid. En wat het betekent om zwart te zijn in Amerika. En op dit moment draait in de bioscoop ook een verfilming van het boek If Beale Street Could Talk. James Baldwin, stem van de Civil Rights Movement, blijkt meer dan 30 jaar na zijn dood nog onverminderlijk actueel te zijn. Anton de Goede bericht over Baldwin in een nieuwe aflevering van zijn podcast Lees Deze. I can't be a pessimist because I'm alive. The future of the Negro in this country is precisely as bright or as dark as the future of the country. What white people have to do is try to find out in their own hearts why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. De Amerikaanse schrijver James Baldwin, anno 1963, een van de stemmen van de Civil Rights Movement. In Lees Deze dit keer hoe James Baldwin voortleeft. Bijvoorbeeld in het verhaal van een zwarte Amerikaan die opgroeide in Texas. Ik ben William Austin en ik ben sieradenmaker. En ik ook heb heel veel interessante in James Baldwin. Hij had heel veel invloed op mijn kinderleeftijd. Ik ben Monique Steins. Ik ben jurist. Een aantal jaar geleden ben ik in aanraking gekomen met James Baldwin. Ik was op het Internationaal Filmfestival en ik zag daar twee registraties van Baldwin. Ik had eerder wel wat van hem gelezen, maar nooit op die manier dat ik dacht, oh, James Baldwin, daar ben ik helemaal wild van. Maar eigenlijk nadat ik die registraties had gezien, toen dacht ik, nou, van deze man moet ik meer weten. Zowel William Austin als Monique Steins houden van het werk van James Baldwin, schrijver van romans en essays, die meer dan 30 jaar na zijn dood onverminderd actueel is. Ik ben hier opgegroeid in Nederland met een gekleurde moeder en een witte vader. En mijn biologische vader die is vroeg overleden. Die komt uit Frans-Guyana. Ik ben zelf geboren in Frans-Guyana en ik ben hier als baby naartoe gekomen. Dus ik weet ook niet anders dan Nederlands. En dat vind ik ook wel heel grappig wat Baldwin zegt. Alles wat je om je heen ziet is wit. En je gaat op een gegeven moment ook denken dat jij er zo uitziet. Totdat je, als je een jaar of 7 bent, in de spiegel kijkt en je eigenlijk realiseert van, hey, ik zie er eigenlijk heel anders uit. En dat je eigenlijk dan pas beseft, ik ben niet wit of ik ben niet hetzelfde als de dominante populatie in dit land. En dat is een heel grappig aspect die ik ook van meerdere mensen heb gehoord. Dat je als je kind bent, dat je eigenlijk niet zo mee bezig bent, totdat iemand net iets te vaak zegt van, ga terug naar je eigen land. Dat je denkt, maar ik ben toch in mijn eigen land? Of pinda of iets anders net iets te vaak gebruikt. Dat je gaat denken van, ja, maar waarom dan? Waarom zeggen mensen dat dan? En dat je dan gaat realiseren, oh. Een gevoel dat je had bij die registraties van Baldwin op dat filmfestival. Wat mij met name triggerde was de manier waarop hij discussie voerde. En dat ging toen in die registraties ging dat met name over het zwart-wit debat in Amerika, jaren 60. En ik was met name enorm verrast door de manier waarop hij het debat voerde, door eigenlijk rasoverstijgende argumenten te gebruiken. Dus het ging hem niet zozeer om ras of om huidskleur, maar meer de manier waarop mensen met elkaar omgaan, in die zin dat apathie een groot gevaar kan zijn. Er is een fragment waarin die apathie door hem benoemd wordt. Een heel fel fragment. Laten we er even naar gaan luisteren. Ja, dit fragment komt uit een interview met Kenneth Clark. En die show heette, dat was een talkshow, die heette The Negro and the American Promise. En die show is live gegaan in juni 1963. And there are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. How precisely you're going to reconcile yourself to your situation here and how you're going to communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel white majority that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long that they really don't think I'm human. I have basis on their conduct, not on what they say. And this means that they have become in themselves moral monsters. Wat Baldwin hier wil zeggen is dat apathie een heel groot gevaar is. En dat dat ook gewoon een natie zou kunnen vernietigen. Volgens hem zit namelijk het echte vergif in onverschilligheid. In een manier waarop we de ander niet willen zien. En wat we doen is volgens hem een muurtje om ons heen bouwen. En dan vervolgens willen we niet weten wat er aan de andere kant van de muur gebeurt. Dus we willen niet over dat muurtje heen kijken. En de vraag die Baldwin stelt is, waarom willen we eigenlijk niets van de ander weten? Gaat het om angst? En wat voor angst is dat dan? Is dat om geconfronteerd te worden met een wereld die anders is dan jouw wereld? Of is het misschien dat je bang bent dat je genot minder wordt door het feit dat je je confronteert met een stukje andere wereld dan de wereld die jouw is? En hij zegt eigenlijk dat die angst irrationeel is. Dus dat het niet zozeer gaat om ras, om huidskleur, maar om een irrationele angst. En ook om een groot onvermogen om op een realistische manier naar de wereld te kijken. En als ik kijk naar Nederland, dan denk ik dat wij daar ook niet wars van zijn. Ik denk dat wij ook wel de neiging hebben om muurtjes om ons heen te bouwen. Dus volgens mij een paar jaar geleden, ik denk dat het TNO-rapport was, ik weet het niet 100% zeker, maar dat ging met name over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. En waar je eigenlijk ziet dat die groepen elkaar niet meer tegenkomen en misschien wel niet willen tegenkomen. Dus ik denk dat het wegkijken, dat iets is wat wel voor elke tijd geldt. Terug naar sieradenmaker William Austin, die de eerste 30 jaar van zijn leven doorbracht in zijn geboorteland Amerika. Precies in de periode waarin Baldwin een van de voormannen was van de Civil Rights Movement. Pleidooien hield voor wettelijke afschaffing van rassendiscriminatie. Ik was opgegroeid in San Diego, Californië. En natuurlijk in San Diego, het is net op de grens van Mexico. So voor mij in die buurt was het heel veel Mexicaanse mensen. Ook Chinese mensen. En mensen van alle kleuren. En op mijn leeftijd van 10 jaar was ik verhuisd naar Dallas, Texas. En ik denk dat met die verhuizing was ik thrown right in the middle of it. So ja. As a Als een kind van 11 jaren was ik, wat is dit? Wat, en dat was het beginning van die hele moeilijkste periode van de Civil Rights Movement. Als 11-jarige belandde u in het zuiden van de Verenigde Staten en in Texas, een conservatieve staat. En u opende de ogen als jongetje en dacht, waar ben ik in beland? Exactly. Maar het was voor mij een totaal verandering of verwassing over wat is gebeuren, wat kan gebeuren. En zo als een kind van 11 jaar moet ik beginnen en ga door. En met alles negativity dat was daar in die omgeving. Ik neem aan dat uw ouders verhuisde naar Texas. Heeft misschien met het werk van uw vader te maken? Ja, ik raad maar. Nee, mijn vader, hij blijft in San Diego. En de reden voor onze verhuizing was dat mijn moeder, zij was overleden. En zo wij had naar Dallas gegaan te wonen met mijn oma. Zij was een schoonmaker voor een rijke familie in een andere buurt in Dallas. En dat was een zwarte familie? Ja, onze familie was zwart. Ja. Dat was begin jaren 60. Wat herinnert u zich in Texas van die rassendiscriminatie? Ik herinner. Je gaat naar een café voor iets te eten. En je zit te wachten, zit voor die ober of zo. En in ongeveer 30 minuten niemand komt bij. En het was die subtiel manier van racisme. En je vraagt waar wij zitten hier heel lang, maar niemand komt bij. En zegt, sorry, maar we don't serve dark people. Dat was één. Als je in die periode heb ik muziek gestudeerd. En dat was classical music. Maar de universities zit in een blanke buurt. So, in the transit naar de university, mensen komt buiten de door. Hey nigger, what you doing in my neighborhood? Wat ik zelf heel frappant vind van James Baldwin is dat hij werd in zijn tijd werd hij heel goed ontvangen, zowel door wit als door zwart. In het begin met name door wit, een beetje de Joodse liberalen. Maar hij zegt hele confronterende dingen. En dat vind ik heel bijzonder, omdat mensen luisteren er wel naar. Ook al wil je het niet met hem eens zijn, je kan er bijna niet omheen. En dat heeft heel erg te maken met zijn stijl. Dus hij heeft een hele heldere manier van argumenteren, van onderwerpen naar voren brengen. En heel confronterend, maar wel met humanisme. En daardoor luisteren mensen. Dus hij kan de meest fundamentele, harde kritiek leveren, maar wel op zo'n manier dat je luistert. En hij doet dat ook vaak met humor, met sarcasme. En dat vind ik heel bijzonder. Laten we nog luisteren naar een ander stuk. Dit is het debat met William Buckley. Cambridge uit 1965. Leaving aside all the physical facts which one can quote, leaving aside rape or murder, leaving aside the bloody catalog of oppression, which we are in one way too familiar with already, what this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro, born in that glittering republic, and at the moment you are born, since you don't know any better, every stick and stone and every face is white. And since you have not yet seen a mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of 5 or 6 or 7 to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which you owe your life and your identity has not in its whole system of reality evolve any place for you. Het is een enorm bijzonder stuk. Met name ook het stukje waar hij zegt dat je aan het juichen bent voor Gary Cooper in de film. En dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je erachter komt dat jij eigenlijk de Indiaan bent waar Gary Cooper op aan het schieten is. Dus ik vond dat een enorm grappig fragment. En ook de manier waarop hij dat naar voren brengt. Maar wat Baldwin eigenlijk doet in dit fragment is een beroep doen op je plicht om je eigen geschiedenis te kennen. Maar het ritme is goed, zijn dictie is goed, zijn stem is geweldig. Ja. De pauzes zijn goed. Het is eigenlijk ook bijna een soort acteur. Het moet een enorm charisma geweest zijn. Ja, als ik naar de man kijk, dan ligt mijn hart op. De manier waarop hij inderdaad het debat voert. Maar ook wanneer hij lacht, dat er dan een soort van zonlicht straalt. Hij heeft een heeft hele grote mimiek in zijn gezicht. En hij draait met zijn ogen, hij lacht sarcastisch. Hij is hij is leuk om naar te kijken en geweldig om naar te luisteren. En om hem te lezen? Ja, om hem te lezen, fascinerend. Ik moet het soms wel twee keer lezen om te begrijpen wat hij zegt. En hij schrijft natuurlijk ook wel heel erg in de tijd. Hè? In de jaren 60, jaren 50, jaren 60 tijd. Maar ik kan er wel van genieten. Maar het is niet dat ik zeg maar heel relaxed erbij zit en het boek lees. Ik moet wel echt mijn gedachten erbij houden. En wanneer kwamen de teksten van James Baldwin voor het eerst in jouw leven, William Austin? Ik denk dat komt in de jaren 63 of 64. En de eerste boek dat ik had van hem gelezen was Giovanni's Room. En voor mij als kind met een soort, ik wil zeggen, onderzoek van wie ik ben. Of met de seksualiteit. Dat was een soort introductie voor mij with homosexuality and the gay lifestyle. Well, it wasn't gay in die periode. Dat was niet zo genoemd. So the homosexual lifestyle. Gay bestond eigenlijk niet. Ja, het stond niet. Nee. Dat was het niet. Dat was homosexuality. Mm-hmm. And ik had via gehoord dat homosexuality was the more or less the basis van the book, van dat eerste boek dat ik had gelezen door hem. And maar ook in die tijd was hij heel veel actief in de televisieprogramma's. Omdat, civil rights was de hele grote topic van die periode. En hij had een voice en een methode van communicatie dat was dat spoke aan heel veel mensen, jong, oud. Zo, dat was een introductie. Giovanni's Room hadden wij op de leeslijst staan van de scholen. Geweldig liefdesverhaal. En tussen twee mannen. Dat klopt. Maar onze leeslijst was het niet. Als ik heb gezegd, het was via dat ik had de titel gehoord. Ja, het was niet een schoolboekje wat je daar las. Nee. Dat was niet op de leeslijst. Dat wij moeten dit en dit en dit lezen. Zo, En ik denk dat dat in die periode was homoseksualiteit. Het was niet een hele grote topic. Maar je weet dat het was daar. En je moet jezelf die community vinden. James Baldwin, Giovanni's Room. Je las het eigenlijk bijna als een soort verboden boek, of niet? Het is een verboden boek. Ja. Leven onze tijd waar boeken over homoseksualiteit niet onder de toonbank verkocht hoeven worden. Over deze tijd gesproken, heeft William, die als 66-jarige donkere man in Amsterdam woont, nu nog wel eens last van discriminatie? Wel, ik denk dat wij gaan kijken op die Zwarte Piet issue. It exists. And every year, it gets worse. De laatste keer, dit jaar, was het, echt uitgeborst met die radicale blanke mensen. Mensen, ik denk de regering zeggen dat deze mensen zijn hooligans. But that wasn't a football game. So, it's here. Er is een controverse tussen de uitgever en de vertaler. Negro is waar mogelijk vertaald als zwart. Mm-hmm. En niet als neger. Terwijl de vertaler die zegt van ja, maar omdat het geschreven is zoveel jaren geleden, moet je het eigenlijk wel vertalen als neger. Dus de vertaler is het eigenlijk oneens met de uitgever. In Nederlands, die word neger is heel veel dichtbij, als je hoort, de word nigger. Dus eigenlijk proef ik die uitgever die negro vertaalt met zwarte, die heeft eigenlijk wel gelijk. Dat moet je eigenlijk nu niet meer vertaald met neger. Mm-hmm, precies, niet meer met neger. Het maakt niet uit als het boek was in 1950 geschreven of nieuw. It's necessary to update. Ja. The interpretation. Precies, daarom maak je ook een nieuwe vertaling van een boek. Ja, precies, precies. Wie zich wil verdiepen in de vertaalkwesties in Baldwin's werk, bijvoorbeeld hoe het woord white te vertalen, als wit of als blank, verwijs ik naar de nieuwe Baldwin-uitgave van De Geus, waarin zowel de uitgever als de vertaler Harm Damsma hun visie geven. Waarmee we aan het eind komen van dit item over James Baldwin. Maar niet na nog even terug te keren naar Monique Steins. Was James Baldwin ook bekend van media zoals de televisie? Monique Steins is dat zelf ook. Zij maakt sinds kort op eigen initiatief, niet ondersteund door een omroep of andere organisatie, een talkshow getiteld Zwart zonder suiker. Zwart zonder suiker is een talkshow. Het is een platform voor vrouwelijke professionals van kleur. En het platform is om de zichtbaarheid te vergroten voor deze vrouwen. En zij praten over hun deskundigheid, over hun werk, over hun passies. Zij komen niet om te praten over hun kleur of over de kleur van andere mensen, maar echt over hun professionele talent. Ja, en het rare is, ik heb nu, omdat ik hier naartoe ging, heb ik even op online heb ik een paar dingen gezien. Dat is nou precies wat de omroep, de publieke omroep, steeds roept dat er zou moeten gebeuren. Ze zeggen allemaal van, we willen die mensen zien. En die zitten zomaar bij jou aan tafel in een soort, ja, je noemt het een no-nonsense project. Hoezo een no-nonsense project? Nou ja, no-nonsense programma. Dit gaat over het werk van deze vrouwen en over hun deskundigheid. Dus inderdaad, voor redacties is dit natuurlijk een vijver voor actualiteitenprogramma's om inderdaad mensen van kleur te kunnen vinden. Heel vaak zeggen redacties natuurlijk dat ze die mensen niet kunnen vinden. Ze weten wel dat ze er zijn, afgestudeerd en alles. Maar ja, je ziet ze bijna niet bij Nieuwsuur. Nou ja, wij tonen ze. En ik zou zeggen, bel en kijk naar het programma www.zwartzondersuiker.nl. Ja, hier. En is er eigenlijk een link met wat jullie doen en James Baldwin ook doet? Of uitdraagt? Of is dat nou te ver doorgeredeneerd? Nou ja, ik denk wel de regie in eigen handen nemen. En wat James Baldwin zegt is van, in een interview zegt hij ook van, ik ben een beetje klaar om uitleg te geven over de zwart-wit discussie. En ik denk dat sommige mensen dat ook inderdaad zijn. Die willen gewoon verder. En in dit geval willen we laten zien, of willen we in ieder geval bezig zijn met wat mensen van kleur doen. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long, they really don't think I'm human. I have basis on their conduct, not on what they say. And this means that they have become, in themselves, moral monsters. can't be a pessimist. Because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we must survive. I can't be a pessimist. Because I'm alive. Lees Days, een podcast van Anton de Goede, die dit keer ging over schrijver en stem van de Civil Rights Movement, James Baldwin. Naast Baldwin zelf hoorde u Monique Steins en William Austin. De boeken van Baldwin in Nederlandse vertaling worden uitgegeven door De Geus. En dan nu? De Nachtdichter. En dat is dit keer Matthijs de Raad. Hij is poëzieredacteur bij het tijdschrift Klugerhans. En in 2017 werd hij derde in de finale van de schrijfwedstrijd voor jongeren, Right Now. En in april 2019 zullen 5 van de gedichten van hem verschijnen in Het Liegend Konijn, tijdschrift voor hedendaagse Nederlandse poëzie. Hier is Matthijs met Brussel. Weet je nog hoe iemand je neerstak voor een mp3-speler? Hoe de oude serveuze je ervoor waarschuwde alsof de drager zelf het gevaar was? Op dat moment werd de doorreisplaats een onheilsoord, hoewel het statistisch gezien onmogelijk was dat het daar opnieuw gebeurde. Nu breken dansers hun ledematen op de trappen van het beursgebouw en is het niet langer duidelijk wie performer is en wie publiek. Maar op sommige nachten kan ik de gezichten van de jongens zien, die zich strijders noemen, en de reflectie van het Coca-Cola billboard aan de rand van de Anspachlaan. Dan snijdt de sterrenhemel met één soepele zwaai de daken van de huizen en verschijnt, gekleed in een blauwe regenjas, de man met de uilenogen. Langzaam onderzoekt hij de bewoners. Soms ligt hij ze bij met een zaklamp, als figuurtjes in een kijkdoos. Met Crackling Jaws van Wolfendeel sluiten we de nacht af. En is het tijd voor de vroege ochtend. Die wordt straks ingeluid door Morad met zijn programma Gaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Morad, ja. Waar ga je het over hebben? Waar kunnen luisteraars over meepraten? We gaan het onder andere hebben over online daten. Ik weet niet of jij wel eens online op zoek bent geweest naar de ware. Ik dacht een beetje dat dat voor gescheiden oude mensen was. Waar ga jij op zoek dan? Tinder. Oh, swipen. Dat is ook online. Nee, dat noem ik ook online. Advertenties. Ja. Nee, oké. Okay, nou, daar gaan we het ook over hebben. Maar ook over misleidende producten. En voornamelijk over Optimail. Want die zitten in de problemen. Vanwege de naam Optimail Vanillevla. Waarom zouden ze, denk je, in de problemen kunnen zitten? Optimail Vanillevla. Ja, het woord vanille zit er wel in. Ja. Maar het product vanille is nergens terug te vinden. Oh. In dat hele product niet. Hoe kan dat? Ja. Ja, snap je? Dus ik vraag me af, heb je zelf wel eens een product in huis gehaald waarvan je dacht van, oh, daar zit wel lekker veel van product X in of product Y. Maar dan blijkt uiteindelijk dat er helemaal niet in te zitten. Je hoort dat toch wel eens? Ja, en ook met ambachtelijk en dat soort dingen. Of biologisch. Ja. Ja, ook zo een term. Dus ik vraag me af van welke producten heb je wel eens in huis gehaald? Oh. Waarbij je zoiets hebt van nee, maar dat is echt misleidend. Aan de schandpaal ermee. 0800-1121. Dus ik hoor dat graag zo meteen. 0800-1121. Welke misleidende producten heb jij wel eens in huis gehaald? Ik moet meteen denken aan fruitsapjes en dat soort dingen. Ja, aardbei. Maar dan als je hem onder de microscoop legt, dan zit er niks. Nee, zit er nergens aardbei in. Hoe kan dat? Ja, het bestaat. Maar ik hoor het graag zo meteen van je. Ik ben benieuwd. Bellen dus. Morgen ben ik er weer, tussen 2 en 4. Alvast een hele fijne dag. NPO Radio 1.